الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورة الحج کی 9 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی، 9ویں آیت ابھی چل رہی تھی۔ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لہو فی الدنیا خزیون، ایسے لوگ جو بغیر کسی دلیل کے، یعنی کفار جو بغیر کسی دلیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، کوئی روشن کتاب بھی ان کے پاس نہیں ہے، حق سے منہ موڑتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ چنانچہ دنیا میں ان کی رسوائی ظاہر ہوئی مسلمانوں کے غلبے کے بعد، جب مسلمان ان پہ غالب آ گئے، غزوہ بدر میں، غزوہ حنین میں ان کو شکستیں ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مقام سے ہجرت آپ نے فرمائی، ایک مقام کو چھوڑ دیا انہی لوگوں کی ظلم و ستم کی بنا پر، اور پھر آپ اسی مقام پر ایک فاتح کی حیثیت سے تشریف لائے، یعنی مکہ المکرمہ میں فاتح مکہ بن کر تشریف لائے، تو اس وقت ان کی ذلت اور رسوائی دیکھنے والی تھی۔ پوری قوم، پورے قبائل یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عزت دی اور ان لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیا۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن ہم انہیں آگ کا عذاب چکھائیں گے، اور قیامت میں بھی رسوائی اور ذلت میدان محشر میں ذلیل ہوں گے، پھر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، ان کے لیے نجات نہیں ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کفار سے، کافر سے یہ خطاب ہے کہ جو تیرے ہاتھ نے آگے بھیجا، یعنی جو تم نے عمل کیے اسی کا بدلہ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آگے خود بیان فرما رہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم ان کے اوپر نہیں کیا۔ اب ظلام یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ کے ذہن میں تصور آیا کہ بہت زیادہ تو نہیں کرتا، تھوڑا بہت کرتا ہے، نہیں۔ بعض اوقات ایک زیادہ شے کی نفی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ کم کا اقرار نہیں ہوتا، جیسے کہ اس مقام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، جیسے اور کئی آیات میں اسی طریقے سے آیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ برود قیامت ان کے اعمال کھول کر دکھائے گا، کہ جس سے ثابت ہو جائے گا کہ اللہ نے کوئی ان پہ ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی نیکی چھپا لی ہو اور جان بوجھ کے ان کے ساتھ ایک غلط سلوک کیا جا رہا ہو، معاذ اللہ نہ تو اس کی توقع ہے نہ یہ متصور ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ بعض کفار ایسے بھی ہوں گے کہ جب ان کے سامنے ان کا نام اعمال رکھا جائے گا تو صاف انکار کر دیں گے، ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں، جھوٹ بولیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا، منہ پر مہر لگا دے گا، منہ بند ہو جائیں گے، اور ان کے اعضا کو حکم ہوگا تم بتاؤ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب وہ گواہی دیں گے، آنکھ بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، جس جس عضو سے انہوں نے گناہ کیے تھے وہ خود اس کی گواہی دے دیں گے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جو ہے کہ منہ بند ہو کر عضو کی گواہی دینا، اعضا کی گواہی دینا، یہ کافر اور منافق کے ساتھ خاص ہے، مسلمان کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بعض ہمارے بیچارے جو کم علم مقررین ہوتے ہیں، کوئی دین کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات مسلمانوں کو بھی اس طرح ڈراتے ہیں کہ دیکھیں آپ ایسا نہ کریں ورنہ پھر آپ کی زبان برود قیامت بند ہو جائے گی اور آپ کے اعضا گواہی دیں گے۔ لا حول ولا قوت، یہ صرف کافر اور منافق کے لیے بیان کیا گیا ہے، مسلمان کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمان ایسا ہوگا ہی نہیں کہ وہاں جا کے انکار کرے، مگر گنہگار بھی ہے تو انشاءاللہ اقرار کرے گا۔ اللہ تبارک، یہ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے گناہوں کو پیش کرے گا، اور کبیرہ گناہوں کو اور صغیرہ گناہوں کو پیش کرے گا، اور فرمائے گا کہ بتا تو نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو عرض کرے گا ہاں رب کریم میں نے یہ سب کیا ہے، میں مانتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کے تمام، اور اب وہ ڈر رہا ہوگا، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے تو کچھ بڑے گناہ بھی ہیں، ایسا نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ پیش فرما دے، خوف زدہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا صرف ان گناہوں کو پیش کر کے کہ ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو اور اس کو داخل جنت کر دو، یعنی کرم نوازی فرما دے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں اس میں وہ بندہ اچانک بولے گا اللہ تعالیٰ میرے کچھ اور گناہ بھی تو ہیں، وہ کہاں ہیں، یعنی وہ خوش ہو کے بولے گا تاکہ وہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں اور مجھے بہت سارے اور انعام ملیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت زیادہ مسکرائے، اتنے آپ مسکرائے، اتنے آپ کی ہنسی نکلی کہ آپ کی داڑھیں تک لوگوں نے دیکھ لیں، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت اپنی شان کے لائق دہک فرمائے گا، شان کے لائق مسکرائے گا اس بندے کی یہ حالت دیکھ کر کہ پہلے تو ڈر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بڑے گناہوں کو نہ ظاہر کر دے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اور بعد میں خود یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بڑے گناہ کہاں گئے. تو یہ اللہ کی کرم نوازی، اس کی رحمت دیکھ کر وہ اپنے گناہوں کو سامنے لانے کے لیے بے چین ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان وہاں انکار نہیں کرے گا کہ زبان بند کرنے اور پھر اعضائی گواہی کی ضرورت پیش آئے، یہ تو کافر کے ساتھ ہی ہوگا، منافق کے ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ یہاں پر بھی وہ اسی طرح حرکتیں کر رہے ہیں، میدان معاشر میں بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آئیں گے. اس لیے ہماری تبلیغ کرنے والے تمام لوگوں سے خصوصاً گزارش ہے، خصوصاً ان سے جو عوام ہیں اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، کہ آپ صرف لوگوں کو وہی بات بتائیں جو آپ نے علماء سے سیکھی ہو، مستند شروحات میں پڑھی ہو، اس سے زیادہ لبے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ ذرا بھی دائیں بائیں جائیں گے تو ہلاک و برباد ہو جائیں گے. اس لیے ہمارا مشورہ تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے عوام کو کہ علماء سے سیکھیں، صاحب علم ہو، اس کی آپ تفسیر سنیں، ان سے آپ قرآن سنیں، حدیث سنیں، تو کچھ سمجھ بھی آئے گا. ہم بعض اوقات عوام ہوتے ہیں، عوام کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، اور عوام کا تو آپ کو معلوم ہی حال کہ وہ جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز، اپنے پاس سے آیات اور حدیثوں کی شرح گھڑ کے بیان کرتے ہیں اور اس طرح قوم کو گمراہ کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات یہ اپنے اس فعل میں اتنے سخت ہو چکے ہوتے ہیں اور اتنے جرأت مند ہو چکے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب علم انہیں منع کرنے کی کوشش کرے تو اس صاحب علم کو غلط قرار دے دیں گے، اپنی حرکتیں نہیں چھوڑیں گے. تو اس لیے مطلب کوشش یہی کرنی چاہیے کہ تبلیغ کا کام سب کر سکتے ہیں، ہر مسلمان کو اس کا حق ہے، یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نبی کریم نے صرف علماء، طبقہ علماء کے ساتھ تبلیغ کو مخصوص نہیں کر دیا، عوام بھی کر سکتی ہے. لیکن عوام کے لیے پھر قید اور مطلب پابندی ہے کہ وہ اتنی بات کو بیان کرے جتنا انہوں نے پڑھا ہے مستند کتابوں میں اور علماء سے، مستند عالم سے سنا ہے، اس کو آگے بیان کریں، اپنے پاس سے بالکل شرح نہیں کریں، اپنے پاس سے قرآن کی بالکل تفسیر نہ بیان کریں. ذرا بھی کریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ بہت غلط قسم کا معاملہ کر دیں گے. جیسے یہی میں نے ایک مثال دی کہ برود قیامت زبان کا بند ہو جانا، اعضا کا گواہی دینا، یہ کفار و منافق کے ساتھ خاص ہے. آپ تفسیر کبیر وغیرہ اٹھا کے پڑھیں، امام فخر الدین رازی نے طویل بحث کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کفار اور منافقین کے ساتھ خاص ہے. اب جس بیچارے نے کبھی تفسیر کبیر پڑھی نہیں، وہ اردو کی چند تفاسیر پڑھتا ہے، وہ بھی مکمل نہیں پڑھتا بلکہ ایسی کتابیں عام لے کر اور وہ تبلیغ کرنا شروع ہو گیا، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر جب وہ اس قسم کی آیات بیان کرے گا تو یہ رحمان کی طرف سے نہیں ہوتا غلط بات کا یہ الہام، بلکہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. بیان کرتے کرتے ایک دم شیطان ذہن میں ڈالے گا ڈراؤ ان کو، تو پھر اب وہ ڈرائے گا اور پھر ڈراتے ہوئے اس کی شرح کے اندر مسلمانوں کو شامل کر لے گا. اب جو آیت یا جو حدیث کافروں کے بارے میں ہو اس کو مسلمان پر آپ بیان کرنا شروع کر دیں، یہ گرفت کی بات ہوتی ہے. اس لیے تبلیغ کریں تو ضرور کریں، لیکن پہلے اپنی تبلیغ کو ایسا کر لیں جیسا شریعت پسند کرتی ہے. اگر آپ نے بالفعل غلط بات بیان کر کے لوگوں کو نماز کی طرف، روزے کی طرف مائل کر بھی لیا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، بروز قیامت آپ کے لیے تو گرفت ہے ہی ہے. اور اگر ہم اس کی رخصت دے دی جائے کہ چلو جی غلط بات بیان ہوئی، کیا ہوا، لوگ نمازی تو بن گئے نا، تو پھر معاذ اللہ ہر شخص کو اجازت ہونی چاہیے جھوٹ بولو، کچھ بھی غلط بات بولو، نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرو، قرآن کی طرف جھوٹ منسوب کرو، بس لوگوں کو دین کی طرف مائل ہونا چاہیے. وہ ہو رہے ایسا نہیں، کیونکہ جب وہ شخص دین کی طرف مائل ہو، اگر آپ کی بات سن کر اس نے کل علم سیکھ لیا، تو آپ کا کیا امیج اس کی نگاہوں میں بنے گا کہ یہ تو بڑے گمراہ لوگ ہیں، کہ انہوں نے غلط تشریح بیان کی تھی، وہ تو اچھا ہوا چلو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی، تو وہ آپ سے بدزن ہو جائے گا اور پھر آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا. تو ساتھ چھوڑے نہ چھوڑے، بلکہ بہرحال گرفت الہی کا خوف ہونا چاہیے ایک آدمی کو تبلیغ کرتے ہوئے، اور وہی بات بیان کرے کہ جو اس نے مستند کتابوں میں پڑھی ہو اور مستند علماء سے سنی ہو، اور بعینی ہی بیان کرے، اپنے پاس سے اس میں مطلب یہ کہ پھول پتیاں نہ لگائے. اگر اس طرح کرے گا تو عموماً غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک بما قدمت یداک، یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک کنارے پہ رہ کر کرتے ہیں. کنارے پہ رہ کر کرنے کا کیا مطلب؟ اس کی شرح بیان کی. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، پس اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، اطمأن بھی، تو اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں، چین پیدا ہوتا ہے، سکون ملتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر پہنچے انہیں فِتْنَةٌ، کوئی فتنہ، اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، تو یہ اپنے منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے. ذَلِكَ هُوَ الْخَسْرَانُ الْمُبِينُ، یہی ہے واضح نقصان، صریح نقصان. یہ آیت جو ہے اصل میں چند اعرابیوں کے گروپس کے بارے میں نازل ہوئی. یہ دیہاتی جو لوگ تھے، یہ مدینہ منورہ میں آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے. اب اسلام قبول کرنے کے بعد اگر ان کا کاروبار ترقی کر جاتا، صحت مند ہو جاتے، بیٹے پیدا ہوتے، تو کہتے ہیں اسلام تو بڑا اچھا مذہب ہے، مضبوط ہو جاتے تھے. اور اگر ان کے ہاں ایسا ہوتا کہ گھاٹا ہو جاتا، کاروبار تباہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، ناگہانی آفت آ گئی، لڑکیاں پیدا ہو گئیں، تو بولتے ہیں بالکل اچھا مذہب نہیں ہے. اور معاذ اللہ ان میں سے بعض مرتد ہو جاتے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی آیت کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک کنارے پر رہ کے کرتے ہیں. کنارے پر رہ کے کرتے ہیں تو سطحی طور پہ وہ ایمان لے کر آئے، ایمان راسخ فی القلب نہیں ہوا کہ وہ مضبوط ہو جاتے، بلکہ کنارے پہ رہ کے مکمل داخل نہیں ہوتے اسلامی تعلیمات کے اندر. چنانچہ بھلائی ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی فتنہ یعنی آزمائش ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے من جانب اللہ، تو اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ وما لا ینفعہ، اور اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں جو ان کا جو نہ تو انہیں کوئی ضرر دے سکتے ہیں اور نہ کچھ نفع دے سکتے ہیں. یہ مطلب بتوں کی نفی کی کہ کفار میں سے کفار بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ حق بات ہے کہ بت جو ہے وہ ایک بے جان چیز ہے، اسے ہم نے خود اگر اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو ایک بے جان چیز کو، تو وہ کیسے ہمارے لیے باعث نفع و ضرر ہو سکتی ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا. ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے دور کی گمراہی، یعنی بڑی طویل گمراہی ہے کہ اس میں مبتلا ہو جانے کے بعد بعض اوقات انسان کو حق نظر نہیں آتا. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ ایسی چیزوں کو پوچھتے ہیں کہ جن سے نفع کی توقع، جن سے نفع کے مقابلے میں نقصان کی توقع زیادہ ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر بتوں کو پوجے گا، عبادت کرے گا، انہیں پکارے گا، تو اسے بھی کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، تو وہ حقیقتاً بت کی وجہ سے نہیں ملتا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام نازل فرمایا، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے. مایوسی اکثر غالب ہوتی ہے، اور بروز قیامت گرفت ہوگی، عذاب جہنم ہوگا، پھر دنیا کے اندر رسوائی ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی کہ یہ بت وغیرہ کی پوجا نہ کی جائے، کیونکہ ان کا نقصان زیادہ شدید ہے. لبئس المولا ولبئس العشیر، بے شک یہ کیا ہی برا مولا ہے اور بے شک کیا ہی برا رفیق ہے. مولا معنی دوست، ساتھی، مددگار. یہ بت جو ہیں کیا ہی برے مولا ہیں اور کیا ہی برے عشیر ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ مولا کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اسے بعضوں نے سمجھا کہ مولا تو اللہ کو کہنا چاہیے. اب کوئی کہتا ہے مولا علی، تو بولتے ہیں جی حضرت علی کو مولا کہہ دیا. مولا بمانے خدا نہیں ہوتا، مولا بمانے مددگار، مونس، غم گسار، فریاد پوری کرنے والا، محبت کا اظہار کرنے والا، یہ اس پہ مولا کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس لیے خود قرآن سے ثابت ہے لبئس المولا، بتوں کے لیے کہ یہ کیا ہی برے مولا ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بت کو بھی مولا بعض الفاظ بعض صورتوں میں کہا گیا ہے. لہذا لفظ مولا کوئی اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ آپ کسی مخلوق کے ساتھ اگر لفظ مولا لگایا جائے تو ہم تذبذب کا شکار ہو جائیں کہ شاید اس کو خدا سمجھ لیا. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار من تحت حل انہار، کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. کس میں داخل کرے گا؟ جناتن، باغات میں. تجری من تحت حل انہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. یہ مضامین کئی مرتبہ قرآن میں آئے اور آگے بھی آتے رہیں گے کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی اور اس کے بعد نیک اعمال بھی کیے. اور میں بارہا اسی کی طرف نشاندہی کر دیتا ہوں، بار بار کرتا ہوں کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہیں، اور ایمان کے تقاضے جب ہم پورے کرنے کی طرف آئیں گے تو پھر نیک اعمال کا ارتقاب بھی کرنا ہوگا. ان کے لیے اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا اور اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. لازم سی بات ہے کہ اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس لیے ضرور انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. صاحب ایمان ہوں، نیک عمل کرتے رہیں، پھر اللہ کے وعدے پر یقین رکھیے. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یفعل ما یرید، جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. من کان یظن ان ینصر اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم یقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. اس میں پہلے سمجھیے کہ بعض لوگ جو تھے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں آتی تھیں مکہ المکرمہ میں، تو بعض کے کافر یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس نبی کے ساتھ ہے تو کیوں اس کی مدد نہیں کرتا، کیوں اس کو ہم سے نہیں بچا لیتا. ہم الزام لگاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں. اگر اس ساتھ ان کا اللہ ان کے ساتھ ہے تو اس کی مدد کیوں نہیں کرتا. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا من کانا، من کانا یظن، جو یقین یہ گمان کرتا ہے ان ینصر اللہ کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، دنیا میں اس طرح کہ ان کو غلبہ عطا فرمائے، آخرت میں اس طرح کہ ان کی درجات کی بلندی کا سامان کر کے سب پر نبی کریم کی عزت کو واضح فرما دے. تو جو شخص یہ گمان کرتا ہے، یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس نبی کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو فل یم دد بھی سبب الی السماء، تو اسے چاہیے کہ وہ لمبا کرے آسمان کی طرف ایک رسی کو. ثم یقطع، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے. فل ینظر، پھر وہ دیکھے. حل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کہ یہ جو اس نے یہ جو مطلب جو کچھ اس نے ہیلا بہانہ اختیار کیا ہے، جو یہ داؤ پیچ چل رہا ہے، کیا ان باتوں کو لے گیا جس کی اسے جلن ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی مدد نہیں فرمائے گا، تو وہ اپنی آخری سی کوشش کر لے. آخری کوشش کیا ہے کہ آسمان تک ایک رسی پہنچا دو، اپنے آپ کو اس میں پھانسی میں لٹکا لو تاکہ سینے کی جلن تمام ختم ہو جائے، جو یہ بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ موت ہی آخری اسٹیج ہے آدمی کا. تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب کی مدد نہیں کرے گا، وہ اپنی آخری سی کوشش کر کر دیکھ لیں کہ کیا کیا کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ضرور اپنے حبیب کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور انہیں میدان محشر میں عزت عطا فرمائے گا. انشاءاللہ اس پہ ہمارا کلام جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.